สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่444เรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่5พี่น้องครับก่อนที่ผมจะเข้าไปถึงเนื้อหาในเช้าวันนี้เนื่องจากมีคำถามที่ว่าอาจารย์ทำไมการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาจารย์อ้างพระคัมภีร์โคโลสีบทที่3ข้อที่16-17นั้นไม่มีคำว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยพี่น้องครับผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดูในหัวข้อใหญ่ของพระธรรมโคโลสีตั้งแต่บทที่3ข้อที่5จนถึงบทที่3ข้อที่สุดท้ายนะครับก็คือข้อที่25และบทที่4นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5เราจะพบว่าพระคัมภีร์นั้นได้จั่วหัวข้อหลักก็คือชีวิตเก่าและชีวิตใหม่และในขณะเดียวกันครับก็พูดถึงหน้าที่ทางสังคมหรือสัมพันธภาพของคนที่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูเพื่อนครับชีวิตเก่าและชีวิตใหม่นั้นก็เปรียบเสมือนกับชีวิตที่เดิมนั้นก่อนรับเชื่อพระเจ้าก่อนบังเกิดใหม่นะครับก็เป็นชีวิตเก่าหลังจากที่เรารับเชื่อพระเจ้าบังเกิดใหม่แล้วเป็นลูกของพระองค์แล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตใหม่เพราะชีวิตใหม่นั้นเป็นชีวิตที่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นมัดจำสถิตอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาและไม่มีวันจากไปเลยในขณะเดียวกันครับชีวิตใหม่นั้นก็เป็นชีวิตที่หลังจากรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องดําเนินการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 100% ตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาก็คือว่าเราไม่สามารถครับเพราะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในโลกนี้เรายังมีความอ่อนแอทั้งฝ่ายเนื้อหนังทั้งฝ่ายอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นหลายคนก็ล่วงล้ํานะครับผิดพลาดไปในการที่จะทำบาปอาจจะโดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะโดยความอ่อนแอของแต่ละคนก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมครอบครองชีวิตของเราทั้ง 100% และได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำสั่งว่าชีวิตใหม่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาครับในโคโลสีนั้นก็อธิบายว่าการที่เราจะมีชีวิตที่เป็นชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ในข้อที่5นั้นนะท่านอัครทูตเปาโลก็สั่งให้เราประหารโลกียวิสัยในตัวของเราก็จะเป็นลิสต์ของความบาปต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่วงประเวณีการโสโครกนะครับในข้อที่8ได้บอกว่าบัดนี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียนะครับเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วข้อ10บอกว่าและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระเจ้าผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าครับนะครับตรงนี้อัครทูตเปาโลผู้เขียนพระธรรมโครสีโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้บอกว่าพวกเรานั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่พระเจ้าทรงรักเราจะต้องสวมอุปนิสัยใหม่ครับซึ่งเป็นผลของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองทีนี้ผมก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับแม้ว่าจะไม่มีคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ชีวิตใหม่นั้นก็หมายความถึงชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองในเช้าวันนี้นะครับเรามาถึงข้อที่4ครับหรือเครื่องหมายนะครับประการที่4ที่สามารถที่จะโยงถึงชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือชีวิตที่เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีหลายเวิร์ดดิ้งนะครับแต่ก็เป็นความหมายเดียวกันในข้อที่17นะครับ18 19 20นะครับและเมื่อท่านกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูและขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้นพี่น้องครับในข้อที่18ก็พูดถึงหน้าที่ทางสังคมของชีวิตใหม่ก็คือที่สำคัญซึ่งเป็นประการสุดท้ายก็คือการยอมฟังกันและกันครับเราจะเห็นว่าถ้าเราทบทวนและพี่น้องจำได้พี่น้องจำได้พี่น้องจะรู้ว่าอาการหรือเครื่องหมายมี4ประการใช่ไหมครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ประการแรกก็คือจงปราศัยกันและกันนะครับประการที่2ก็คือการยกย่องสรรเสริญพระเยซูประการที่3ก็คือขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดได้ทุกอย่างและประการสุดท้ายนะครับก็คือการยอมฟังกันและกันผมสรุปมาเอาเฉพาะเนื้อเลยนะครับพี่น้องครับเมื่ออัครทูตเปาโลได้พูดถึงการยอมฟังกันและกันทำให้เรากลับไปถึงประการแรกได้ครับก็คือมันเป็นการเชื่อมโยงนะครับประการที่1นะครับเราเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ประการที่4ก็เชื่อมโยงกันครับเชื่อมโยงกันโดยการยอมฟังกันและกันประการแรกคือการเชิญชวนปราศัยกันเชิญชวนกันโน้มนำกันให้มาถึงการนมัสการพระเจ้าประการที่4ก็คือเป็นการยอมฟังกันโน้มนำกันนะครับยอมรับซึ่งกันและกันโน้มนำกันไปถึงจุดที่เรารับใช้พระเจ้าเพราะเราจะเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเป็นพี่น้องเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้าแล้วไปจบลงที่การรับใช้พระเจ้าเพราะการยอมฟังกันและกันนั้นเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ในครอบครัวนั้นก็คือภรรยานะครับกับสามีบุตรกับบิดามารดาทาสนะครับกับนายของเขาพระคัมภีร์พูดชัดนะครับแต่ถ้าอัครทูตเปาโลเริ่มเรื่องโดยแสดงเห็นว่าการยอมฟังกันและกันนี้เป็นหน้าที่ทั่วไปของคริสเตียนทั้งปวงพี่น้องครับเรานั้นจะต้องฟังพระเจ้านะครับในขณะเดียวกันครับเราต้องยอมฟังกันและกันควรปฏิบัติต่อกันและกันทอมใจครับยอมฟังกันและกันนี่คือส่วนสำคัญหรือสิ่งสำคัญในลักษณะนิสัยในความประพฤติของคริสเตียนพี่น้องครับในพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีคำนี้ครับปรากฏอยู่ถึง32ครั้งด้วยกันครับเป็นเครื่องหมายเด่นชัดเลยครับของคริสเตียนที่จะต้องเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือการถ่อมตัวถ่อมใจยอมฟังกันและกันคำว่าถ่อมตัวถ่อมใจยอมฟังกันและกันนั้นมันตรงกันข้ามกับการโอ้อวดยกตัวนะครับมันเป็นการตรงข้ามกับคำว่าอีโก้ของฉันความคิดเห็นของฉันวิธีการของฉันอะไรก็ฉันพี่น้องครับนี่ไม่ใช่การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือต้องถ่อมใจยอมฟังกันและกันครับนี่คือหลักการนะครับที่เล็งให้เห็นถึงเครื่องหมายหรืออาการแสดงของคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะยกตัวอย่างครับก่อนที่จะจบวันนี้ก็คือว่าในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนั้นเปาโลกับเปโตรพี่น้องคงจำได้ไหมครับเขาเคยมีปัญหาขัดแย้งกันเขามีปัญหาขัดแย้งกันที่คริสตจักรที่เมืองอันทิโอคเรื่องราวนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อที่11ถึง14เนื้อหาก็คือขณะที่เปาโลครับเขายึดมั่นในหลักการและได้เห็นเปโตรครับซึ่งเป็นเรียกว่าคล้ายๆกับประมุขของคริสตจักรเลยก็ได้นะครับในสมัยนั้นเปาโลก็ตำหนิเปโตรตรงไปตรงมาครับนะครับต่อหน้าที่ประชุมเลยครับทำให้เรารู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหมู่คริสเตียนแต่เราต้องยอมฟังกันและกันครับเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งยืนการในหลักการของตนเองฝ่ายเดียวนั้นแท้ที่จริงแล้วนั่นก็คือเป็นการแสดงถึงความไม่เชื่อฟังการไม่ยอมฟังกันและกันแสดงถึงความเย่อหยิ่งอย่างน่าเกลียดเป็นการฉลาดนะครับที่จะต้องไม่ยอมให้ความเย่อหยิ่งทรนงในเกียรติภูมิในประสบการณ์ของตัวเองมาจูงจมูกเราและทำให้เราหลงไปทำให้เราไม่ยอมฟังกันและกันและท้ายที่สุดทำให้เราไม่สามารถมีชีวิตที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ พี่น้องครับสิ่งที่ช่วยทดสอบก็คือคำท้าทายในประโยคในพระคัมภีร์บอกว่าโดยความเคารพยำเกรงในพระคริสต์หน้าที่ประการที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องอ่อนน้อมยอมฟังองค์พระเยซูคริสต์ด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยจิตใจที่ยอมเชื่อฟังด้วยมีความพร้อมในการรับฟังเมื่อเรายอมฟังพระเยซูเราก็ควรยอมฟังซึ่งกันและกันด้วยนะครับเมื่อยอมฟังคนอื่นก็ทำให้เราได้ยอมฟังพระเยซูพี่น้องครับมันจะเป็นวงล้อนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ตลอดครับล้อกันไปตลอดครับเมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูเราก็ต้องยอมฟังคนอื่นนะครับเมื่อเรายอมฟังคนอื่นมันก็จะกลับไปหาก็คือเราต้องยิ่งยอมเชื่อฟังพระเยซูนี่คือผลของการเปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์4ประการครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะปราศัยกันและกันนำไปสู่การนมัสการพระเจ้าเชิญชวนให้คนมารู้จักพระเจ้าให้เขามานมัสการพระเจ้ายกย่องกราบไหว้พระเจ้าเราจะต้องเทิดทูนพระเยซูสรรเสริญพระเยซูคริสต์นะครับนี่เป็นการที่สองประการที่สามก็คือเราจะต้องขอบคุณพระบิดามีจิตใจมีชีวิตที่สรรเสริญขอบคุณสำนึกนับพระพรของพระองค์เสมอและประการสุดท้ายครับเราจะต้องยอมฟังกันและกันนี่คืออาการแสดงหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สรุปสั้นๆก็คือชีวิตที่เปี่ยมล้นนั้นนำเราให้มีสัมพันธภาพที่ดีทั้งต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์อาเมน